กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็มาทำหน้าที่ในความเป็นสมณะที่จะให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดโดยนำเรื่องราวที่เป็นในแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของสัมมาสัมพุทธะซึ่งคำสอนเหล่านี้มีก็เรียกว่าความลึกซึ้งความละเอียดนะความลุ่มลึกอยู่มากสุขุมคัมภีรภาพอยู่มากทำให้จึงต้องมีการที่จะอธิบายขยายความนำพระสูตรเรื่องราวต่างๆนำมาบอกเล่ามาเชื่อมโยงหรือว่าขยายความให้ท่านผู้ฟังฟังแต่ซึ่งเป็นหน้าที่ของสมณะที่พระเจ้าได้บอกไว้ว่าทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งเรื่องราวในทางคำสอนของสัมมาสัมพุทธะนั้นก็ต้องเป็นเรื่องราวที่มาจากสัมมาสัมพุทธะนะมาจากสัมมาสัมพุทธะพระเจ้าสอนเรื่องศีลเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นนะบางทีในการอธิบายหรือในการบรรยายการที่ยกตัวอย่างประกอบนะก็อาจจะยกตัวอย่างเรื่องราวที่ในเป็นปัจจุบันนะเพื่อที่จะเชื่อมโยงให้เห็นว่าโอ้มันสอดคล้องกับลักษณะคำสอนอย่างนั้นซึ่งเรื่องราวต่างๆที่ยกมาจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันบ้างเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันบ้างหรือเรื่องราวเป็นนิทานที่มีอยู่ในคัมภีร์บ้างซึ่งเราผู้ที่อธิบายขยายความนะมีอัตถกถาอาจารย์เป็นต้นครูบาอาจารย์ในรุ่นที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะกลับไปหาตัวแม่บทนะตัวมาติกาตัวแม่บทที่พระเจ้าได้ให้ไว้ตั้งแต่แรกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณธรรมของความเมตตาก็ตามคุณธรรมคือความเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นของไม่สวยงามพวกนี้เป็นต้นนะซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้พระเจ้าอธิบายไว้อยู่นะมีรายละเอียดต่างๆด้วยทีนี้ในการที่จะนำเรื่องราวต่างๆมาประกอบนะบางทีก็อาจจะยกเรื่องราวในปัจจุบันหรือเรื่องราวที่เคยมีประสบการณ์ผ่านมาในแต่ละท่านแต่ละคนในพื้นที่จะเชื่อมโยงกลับไปให้ถึงตัวมาติกาตัวแม่บทอย่างที่ว่าซึ่งนี่เป็นลักษณะของเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นะที่จะต้องทำนะกลับไปหาตัวแม่บทที่พระเจ้าอธิบายไว้เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่บางทีก็เอาเรื่องราวบางอย่างที่ได้มีการอธิบายได้มีการเล่าขึ้นไว้เพื่อที่จะให้กลับมาสู่คำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้กับภิกษุทั้งหลายท่านผู้ฟังนะพูดถึงว่าเวลาที่จะพูดเนี่ยอย่าไปพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องโลกเรื่องเมืองหลวงเรื่องพระราชาเรื่องความเป็นไปต่างๆนานาแต่ว่าเวลาจะพูดเนี่ยให้พูดว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกข์เนี่ยเช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์เช่นนี้เช่นนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือพูดอะไรเนี่ยให้มันมาโยงลงธรรมะให้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรต่างๆที่ข้าพเจ้านํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยนะอาจจะมาจากในคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้บ้างซึ่งก็จะต้องสอดคล้องกับคําสอนของพระเจ้าในเรื่องราวนี้คืออะไรในเรื่องราวนี้อาจจะเป็นพุทธพจน์ก็ได้นะเป็นตถาคตภาษิตได้ในเรื่องราวนี้อาจจะเป็นข้อความที่ลึกเรื่องราวนี้อาจจะเป็นสิ่งที่มีความหมายซึ้งเรื่องราวนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาในพระเจ้าพูดถึงเรื่องราวที่เราควรจะต้องมาสนใจฟังในเรื่องราวไม่ว่าจะใครจะพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเขาพูดสิ่งที่เป็นตถาคตภาษิตอันนี้ฟังได้ถ้าเขาพูดสิ่งที่ว่าเฉพาะด้วยเรื่องโลกุตระพูดสิ่งที่เป็นชั้นสุญญตาพูดสิ่งที่มีความหมายลึกอันนี้ฟังได้แต่พระเจ้าพูดถึงสุตตันตาเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นสิ่งที่มีข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นเรื่องว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาซึ่งแน่นอนคำของสัมมาสัมพุทธะหรือตถาคตภาษิตเนี่ยมันเป็นข้อความที่มีความหมายลึกด้วยเป็นเรื่องที่ว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเป็นชั้นโลกุตระด้วยแน่นะบางทีคนอื่นพูดนะหรือเนื้อหาหรือเรื่องของเรื่องบางคนนะเช่นเรื่องของนางอุตราเรื่องของนางสิริมาหรือแม้แต่บุคคลบางคนในสมัยปัจจุบันอะชีวิตของคนบางคนเนี่ยมันมีธรรมะแทรกอยู่อย่างมากทีเดียวนะจะเป็นคฤหัสถ์อาจจะเป็นพระสงฆ์นะที่มีประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเอาประสบการณ์นั้นมาแบ่งปันให้ฟังเป็นเรื่องราวที่เป็นชั้นโลกุตระก็มีเป็นเรื่องราวที่มีความหมายซ่อนแฝงลึกซึ้งอยู่อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ฟังไ พราะโดยโครงสร้างของภาษาที่พระเจ้าอธิบายถึงเรื่องราวที่สามารถฟังได้เรื่องราวที่ควรจะมาทำการศึกษาใกล้ครวนไตรตรองให้ดีเนี่ยก็มีอยู่4ลักษณะอย่างที่ว่านะคือเป็นคำของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องราวที่มีความหมายลึกซึ้งซ่อนแฝงอยู่เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยเป็นชั้นโลกุตระแต่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุญญตาเรื่องราวพวกนี้เราควรจะนำมาศึกษาใกล้ครวนให้ดีแน่นอนก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเป็นตถาคตภาษิตบ้างเป็นเรื่องราวที่มีความหมายลึกความหมายซ่อนแฝงหรือเป็นเรื่องราวที่กลับมาสู่ตัวมาติกาตัวแม่บทที่ก็มาให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงต้นสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องของอวิชชาอวิชชาคือความที่ไม่รู้ที่รากของมันเลยก็คือเรื่องของการไม่รู้อริยสัจ4ถูกไหมแล้วก็ทำให้พอเราไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรเนี่ยทำให้เราไม่เข้าใจไม่ตื่นไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดไม่รู้สึกนั่นก็คือไล่มาตั้งแต่อวิชชาคือความไม่รู้คือไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกเผาอยู่นะ2อวิชชาคือความไม่รู้นะคือไม่รู้ตัวนะว่าไม่รู้ตัวว่าหลับอยู่หรือตื่นอยู่นะคือเหมือนหลับอยู่ตลอด3คือไม่รู้คือไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวมันเป็นยังไงเหมือนกับพวกตาบอดคลำช้างนะไม่รู้ว่าช้างทั้งตัวเป็นอย่างไรอวิชชาคือความไม่รู้อย่างที่4คือไม่รู้วิชชานะคือไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองนะซึ่งเนื้อหาต่างๆเหล่านี้นะเรื่องการทำงานอาหารของอวิชชานั้นเอามาจากไหนเราก็เลยต้องกลับมาสู่ตัวมาติกาตัวแม่บทนะที่เนื้อหาที่ข้าพเจ้าเอามาเราก็เลยจะให้ฟังสิ่งนี้เป็นพุทธพจน์เป็นตถาคตภาษิตเกี่ยวกับเรื่องอาหารของอวิชชาอวิชชากับตัณหาเนี่ยมันมาคู่กันพระเจ้าตรัสไว้เสมอนะว่าสัตว์โลกเนี่ยมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นนะมันมาคู่กันนะจุดศูนย์กลางที่มันจะผูกเราไว้มีรัศมียืดออกไปนะก็คือเรื่องของตัณหาเวลาเราไปเนี่ยเราจะไม่พ้นขอบข่ายเครื่องดักของอวิชชาอวิชชาตัณหามาคู่กันเพราะฉะนั้นจึงพูดถึงเรื่องของอาหารของตัณหาด้วยอาหารของอวิชชาด้วยในที่นี้พระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้นของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชชาไม่ได้มีแต่ว่าอวิชชาเพิ่งมีต่อในภายหลังภิกษุทั้งหลายเบื้องต้นของภวตัณหาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้ภวตัณหาไม่ได้มีแต่ว่าภวตัณหาเพิ่งมีต่อมาในภายหลังคำที่กล่าวอย่างนี้แหละเป็นคำที่ใครๆควรกล่าวและควรกล่าวด้วยว่าภวตัณหาย่อมมีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยอวิชชาย่อมปรากฏเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ภวตัณหานั้นก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของภวตัณหาคำตอบพึงมีว่าอวิชชานั่นแหละเป็นอาหารของภวตัณหาภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้อวิชชาก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาคำตอบพึงมีว่านิวรณ์คือเครื่องกางกั้นทั้งหลาย5ประการนี่แหละเป็นอาหารของอวิชชาถึงแม้นิวรณ์ทั้งหลาย5ประการก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์คือเครื่องกางกั้นทั้งหลาย5ประการเหล่านั้นคำตอบคือทุจริตทั้งหลาย3ประการได้แก่ทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจถึงแม้ทุจริตทั้งหลาย3ประการนั้นก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจ3ประการเหล่านั้นคำตอบพึงมีว่า การไม่สำรวมอินทรีย์ถึงแม้การไม่สำรวมอินทรีย์นั้นก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์คำตอบคือความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะเรากล่าวว่าถึงแม้ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะคำตอบคือการไม่ทำในใจโดยแยบคายถึงแม้การไม่ทำในใจโดยแยบคายก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ทำในใจโดยแยบคายคำตอบคือความไม่มีศรัทธาถึงแม้ความไม่มีศรัทธาก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาคำตอบคือการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมถึงแม้การไม่ได้ฟังพระสัทธรรมก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมคำตอบคือการไม่คบกับสัปปุรุษคือการไม่คบกับคนดีภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหละเมื่อการไม่คบกับคนดีเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์เมื่อการไม่ได้ฟังพระสัทธรรมเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์เมื่อความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์แล้วย่อมไม่ทำไว้ในใจโดยแยบคายเมื่อการไม่ทำในใจโดยแยบคายบริบูรณ์แล้วย่อมทำความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทำการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์เมื่อการไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทำทุจริต3ประการคือทางกายทางวาจาและทางใจให้บริบูรณ์เมื่อทุจริตทางกายวาจาใจ3อย่างนี้บริบูรณ์แล้วย่อมทำนิวรณ์คือเครื่องกางกั้นทั้งหลาย5ประการเหล่านั้นให้บริบูรณ์เมื่อนิวรณ์คือเครื่องกางกั้นบริบูรณ์แล้วย่อมทำอวิชชาให้บริบูรณ์อาหารแห่งอวิชชานี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆตกลงบนภูเขาน้ำฝนนั้นย่อมไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทำซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงน้อยทั้งหลายให้เต็มครั้นบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มครั้นเมื่อบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายให้เต็มเมื่อแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มเมื่อแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เต็มภิกษุทั้งหลายอาหารแห่งมหาสมุทรสาครนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้วิชชาและวิมุตติก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของวิชชาและวิมุตติคำตอบพึงมีว่าโพชฌงค์ทั้งหลาย7ประการแม้โพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ทั้งหลาย7ประการนั้นก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของโพชงทั้งหลาย7ประการคำตอบพึงมีว่าสติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการถึงแม้สติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการนั้นก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของสติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการคำตอบพึงมีว่าการประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจถึงแม้สุจริตทั้งหลาย3ประการนั้นก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของสุจริตทั้งหลาย3ประการนั้นคำตอบคือการสำรวมอินทรีย์ถึงแม้การสำรวมอินทรีย์ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์คำตอบคือความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะถึงแม้ความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคำตอบคือการทำในใจโดยแยบกายถึงแม้การทำในใจโดยแยบกายก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการทำในใจโดยแยบกายคำตอบคือศรัทธาถึงแม้ศรัทธาก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของศรัทธาคำตอบคือการได้ฟังพระสัทธรรมถึงแม้การได้ฟังพระสัทธรรมก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการได้ฟังพระสัทธรรมคำตอบคือการได้คบกับสัปปุรุษคือคนดีภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหละที่เมื่อการคบกับคนดีเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำการได้ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์เมื่อการได้ฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์แล้วย่อมทำศรัทธาให้บริบูรณ์เมื่อศรัทธาบริบูรณ์แล้วย่อมทำในใจไว้โดยแยบกายเมื่อมีการทำในใจโดยแยบกายอย่างบริบูรณ์แล้วย่อมทำความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์เมื่อความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทำการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์เมื่อการสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทำสุจริตทั้งหลาย3ประการคือทางกายทางวาจาและทางใจให้บริบูรณ์สุจริตทั้งหลาย3ประการเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำโพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้7ประการให้บริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์ทั้งหลาย7ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์อาหารแห่งวิชชาและวิมุตตินี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆตกลงบนภูเขาน้ำฝนนั้นย่อมไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทำซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็มครั้นบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็มเมื่อบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำน้อยทั้งหลายให้เต็มเมื่อแม่น้ำน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายให้เต็ม เมื่อแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เต็มอาหารแห่งมหาสมุทรสาครนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายชื่อว่ามีอวิชชาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิญญาณคือความรับรู้ชื่อว่ามีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนามรูปชื่อว่ามีวิญญาณเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสลายตนะคืออายตนะภายในและภายนอกอย่างละ6อย่างชื่อว่ามีนามรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยผัสสะคือสัมผัสทั้ง6ทางชื่อว่ามีสลายตนะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยเวทนาคือความรู้สึกชื่อว่ามีผัสสะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยตัณหาชื่อว่ามีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอุปทานคือความยึดถือชื่อว่ามีตัณหาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยภพคือสถานที่เกิดชื่อว่ามีความยึดถือคืออุปทานเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยการเกิดคือชาติชื่อว่ามีภพเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยทุกข์ชื่อว่ามีชาติคือการเกิดเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยศรัทธาชื่อว่ามีทุกข์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปราโมทย์ชื่อว่ามีศรัทธาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปีติชื่อว่ามีปราโมทย์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปัสสัทธิคือความสงบระงับชื่อว่ามีปีติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยความสุขชื่อว่ามีความสงบระงับคือปัสสัทธิเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสมาธิชื่อว่ามีสุขเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยการรู้เห็นตามที่เป็นจริงคือยถาภูตญาณทัศนะชื่อว่ามีสมาธิเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยความหน่ายทุกข์คือนิพพิทาชื่อว่ามีการรู้เห็นตามที่เป็นจริงเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดชั่วมีความหน่ายคือนิพพิทาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิมุตติคือความหลุดพ้นชื่อว่ามีวิราคะคือความคลายกำหนัดเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยญาณในความสิ้นไปชื่อว่ามีวิมุตติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนฝนที่ตกหนักๆอยู่บนภูเขาน้ำฝนนั้นย่อมไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทำซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็มเป็นต้นและนั่นคือตัวแม่บทนะที่เป็นตถาคตภาษิตเวลาที่ท่านผู้ฟังฟังเทศฟังธรรมฟังเรื่องราวหรือฟังอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องกลับมานึกถึงตัวแม่บทนะที่ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ตามล่ะนะไม่ว่าท่านผู้ฟังจะฟังข้าพเจ้าเทศฟังพระองค์ไหนเทศหรือฟังใครกล่าวธรรมะใครกล่าวเล่าเรื่องใดๆให้ฟังก็ตามเนี่ยจิตใจของเราจะต้องกลับมาหาที่ตัวมาติกาตัวแม่บทว่าอ๋อเรื่องนี้นะมันจะสอดคล้องกับคำสอนของพระเจ้าตรงไหนถ้าเรามีวิธีกระบวนการการคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่เสียศูนย์นะเราจะไปได้เราสามารถที่จะรักษาคำสอนอยู่ได้เพราะว่าถ้าเราสามารถหาสิ่งที่มันลงกันได้เข้ากันได้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนั้นจะเป็นประโยชน์ในการที่จะให้เราอยู่ในมรรคได้อย่างเช่นบางทีเราฟังเรื่องอย่างเรื่องที่มันแบบไร้สาระนะเรื่องที่หาสาระไม่ได้เขาเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้จากที่นู่นไปที่นี่เอ๊ะนี่เป็นลักษณะที่มันก็จะเข้ากับเรื่องของการธรรมะเครื่องขุดกล่าวเราก็ทำไว้ในใจว่าโอ้ถ้าเขาพูดไม่รู้เรื่องพูดไร้สาระเราก็จะไม่พูดไร้สาระอย่างนี้ไปตอนแต่หรือบางทีเขาพูดเรื่องราวที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเราก็ทำไว้ในใจว่าโอ้มันจะสอดคล้องเข้ากันกับตรงไหนที่เป็นแม่บท ในทางคำสอนของพระเจ้าที่เป็นพุทธพจน์แต่ตรงนี้จะทำให้เราไม่เป๋อย่างที่ว่าอยู่ในเส้นทางอยู่ตามคันลองได้เช่นข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะกล่าวได้องค์เดียวแต่ก็มีคนอื่นๆเขาก็พูดได้เหมือนกันอย่างบางครั้งพราหมณ์หรือพระราชาบางคนหรือแม้แต่พระอินทร์หรือแม้แต่ภิกษุบางรูปกล่าวคำใดออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาพระเจ้าก็เห็นว่าอันนั้นดีอันนั้นเป็นคำที่ควรทรงจำเอาไว้ก็คือเป็นลักษณะเป็นเรื่องราวที่ฟังได้ควรมาใคร่ครวญควรมาทำความเข้าใจเหมือนกันตัวอย่างนี้ในสมัยปัจจุบันมีไหมมีหลวงพ่อสะอาดหลวงพ่อดร.สะอาดอาจารย์ของข้าพเจ้าในนี้เคยเล่าให้ฟังตอนสมัยที่ท่านไปอยู่กับหลวงปู่เทศใหม่ๆท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศไปอยู่กับหลวงปู่เทศได้ปีแรกนั่นเองไปอยู่ได้ไม่กี่วันเนี่ยก็ไปนั่งสมาธินะเกิดจิตรวมลงสงบเป็นสมาธิลึกนะก็เลยคิดว่าตรงนั้นตัวเองบรรลุเป็นพระโสดาบันนะนี่ท่านเล่าให้ฟังนะก็เลยไปหาหลวงปู่เทศว่าโอ้ผมเป็นโสดาบันหรือยังอะไรอย่างงี้นะหลวงปู่เทศตอนนั้นอยู่ในเวลาเย็นนะท่านทํากิจอะไรต่างๆก็ท่านเรียบร้อยแล้วก็มานั่งอยู่หน้ากุฏินะก็ไม่ได้พูดอะไรล่ะหลวงพ่อดร.สะอาดก็ไปกราบท่านมับๆแต่ท่านก็หันพัดลมมาให้หันพัดลมมาให้พัดลมก็หมุนอยู่อย่างนี้ตอนนั้นหลวงพ่อดร.สะอาดก็ยังเป็นพระหนุ่มอยู่เนี่ยจะไปถามว่าไอ้ที่จิตรวมลงพวลงไปเนี่ยแหมเป็นโสดาบันหรือยังเนี่ยจะไปถามหลวงปู่เทศตรงนั้นนะพอท่านหันพัดลมมาให้แค่นี้นี่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งนะท่านไม่ต้องถามเลยแต่หลวงพ่อดร.สะอาดเป็นพระหนุ่มสมัยนั้นไม่ต้องถามเลยว่าโอ้วัฏฏวนของเรายังมีอยู่ยังหมุนอยู่ยังไม่หลุดจากวัฏฏะอย่างนี้เป็นต้นนะตรงนี้ก็เป็นการกระทำที่มีความหมายลึกอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งในปัจจุบันบางทีครูบาอาจารย์นะก็กล่าวข้อความถ้อยคำที่เป็นชั้นโลกุตระมีความหมายซึ่งนะเป็นข้อความที่ลึกนะมีเรื่องของสุญญตานะซึ่งถ้าเราฟังแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ฟังได้แล้วมันสอดคล้องกับคำสอนของพระเจ้าเป็นไปในแนวทางศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของมรรคอย่างนี้ก็มีเพราะในการฟังธรรมของเราเนี่ยท่านผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นฟังจากใครอ่านหนังสือเล่มไหนนะถ้าเรามีแนวทางอย่างนี้คำสอนของพระเจ้าของเราจะยิ่งเจริญขึ้นจะไม่มีทางเสื่อมลงได้เลยแล้วในกรณีนี้นะถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามก็สงสัยใดๆนะก็สามารถเขียนมาถามได้โดยสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยทางจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรโดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าใครสะดวกทางคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com แต่วันนี้ครับพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร